i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 maja, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dowództwo Marynarki Wojennej podobnie trafi do Gdyni, zapowiada w Gdańsku premier. Spotkaniu szefa rządu z mieszkańcami towarzyszyły duże emocje. Rejsy maszyn lotu odbywają się normalnie, zapewnia firma. Strajk włoski zorganizowali związkowcy. Ta nominacja jest nie dla mnie, a dla jałmużnika. Zrobiłem to, co chciał zrobić Ojciec Święty. Tak arcybiskup Krajewski komentuje decyzję papieża. W czerwcu zostanie kardynałem. Premier zapowiada powrót dowództwa Marynarki Wojennej do Gdyni. Podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej Mateusz Morawiecki mówił, że jego gabinet będzie konsekwentnie naprawiać państwo, eliminując błędy. To, co zrobili nasi poprzednicy, przeniesienie dowództwa Marynarki Wojennej z Gdyni do Warszawy, to odwrócimy. Od początku przyszłego roku dowództwo Marynarki Wojennej wróci do Gdyni. W spotkaniu towarzyszyły duże emocje, doszło do przepychanek. Zamieszanie rozpoczęło się po zakończeniu wystąpienia premiera, gdy zaczęła się faza pytań z sali. Mateusz Morawiecki był pytany m.in. o trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych. Podczas odpowiedzi szefa rządu na to pytanie część osób zgromadzonych w sali wyjęła egzemplarze konstytucji i transparenty, m.in. z napisami Pycha i Szmal. Wspieramy protest niepełnosprawnych w Sejmie. Wznoszono też okrzyki Kłamca, Solidarność, Lech Wałęsa. Odpowiadając na te okrzyki, stronnicy szefa rządu śpiewali 100 lat i krzyczeli Bolek oraz Mateusz. Obie grupy zaczęły przepychać się i wzajemnie obrażać. Premier opuścił salę w asyście policji. Loty narodowego przewoźnika bez zakłóceń. Nie ma utrudnień w związku ze strajkiem włoskim, który w piątek zapowiedziały dwa związki zawodowe działające w PLL LOT. Strajk włoski to forma protestu polegająca na skrupulatnym przestrzeganiu procedur dotyczących lotów. Adrian Kubicki z LOT-u zapewnia, że rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem. Ta akcja protestacyjna zgłoszona przez związki zawodowe nie zmaterializowała się i nie ma żadnych skutków dla pasażerów. Nasi pasażerowie mogą spokojnie odbywać swoje podróże komfortowo, będąc pod dobrą opieką naszych załóg. Adrian Kubicki zaapelował do związków o kontynuację dialogu. Strajk włoski ma związek z żądaniem przywrócenia regulaminu wynagrodzeń z 2010 roku, który gwarantował pracownikom lotów wyższe niż obecnie pensje. Jak mówił wcześniej szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych Adam Rzeszot, tę formę protestu wybrano, ponieważ sąd uznał, że strajk generalny w spółce byłby nielegalny. Oddał służbowe mieszkanie rodzinie uchodźców z Syrii i zamieszkał w biurze. Zimą roznosi śpiwory i ciepłe jedzenie bezdomnym koło Bazyliki Świętego Piotra. Nazywany charytatywnym ramieniem papieża, arcybiskup Konrad Krajewski jako pierwszy Polak otrzyma godność kardynała od Franciszka. Stanie się to 29 czerwca. Ta kardynalska purpura jest dla biednych i wolontariuszy. Ja nie mam żadnych zasług, tak mówi arcybiskup Krajewski, odnosząc się do nominacji. A w rozmowie z watykańskim portalem informacyjnym podkreśla, że nigdy się tego nie spodziewał, nie zabiegał o to. Ta nominacja nie jest dla mnie, ona jest dla jałmużnika, dodał. Ja tylko zrobiłem to, co chciał zrobić Ojciec Święty, zapewnia przyszły kardynał. Filmy o walce Polaków o wolność w moskiewskich kinach. Projekcje przygotowali organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Wisła z okazji setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Festiwal Wisła podzielono na 12 sekcji tematycznych. Filmy są prezentowane w 5 kinach, między innymi w Galerii Tretiakowskiej. W ramach sekcji Niepodległa Polska widzowie w Moskwie mogą obejrzeć między innymi Miasto 44, Jana Komasy, Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski Padł, Antoniego Krauzego i Przedwiośnie Filipa Bajona. Ten sam repertuar będzie grany także w innych miastach Federacji Rosyjskiej, zapewnia dyrektor Wismy Małgorzata Szlagowska-Skulska. Zaraz po Moskwie ruszamy w podróż do 20 miast rosyjski, więc można powiedzieć, że w tym roku rozleje się Wisła na bardzo dużo miejsc w Rosji. W tym roku Festiwal Polskich Filmów zawita również do kilku innych krajów dawnego Związku Radzieckiego, m.in. do Kazachstanu, Tadżykistanu i Azerbejdżanu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc pogodna i bez deszczu. Jutro pokropi na północnym wschodzie. Na Podlasiu możliwe burze. Słaby deszcz także na Podhalu. Temperatury w poniedziałek od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwierz na ten różowy czas. Przecież nie ma.

Dokładnie trzecia minuta tego spotkania za nami. Rozpoczęła się czwarta, 0-0 w Białymstoku. Tutaj naprawdę przepiękna atmosfera, pięknie wypełnione trybuny. Można powiedzieć w całości komplet publiczności. Są kibice z Płocka, również dopingują swój zespół. No i wszyscy tutaj z nadziejami w Białymstoku oczywiście, że się tak to wszystko ułoży, że drużyna Jagiellonii będzie świętowała tytuł mistrzowski. Ale w tej chwili akcja jest na wysokości pola karnego drużyny białostockiej Jagiellonii. Z autu piłkarze Wisły Płock, wrzutka w pole karne, wybijają białostoczanie za pole karne. W dalszym ciągu Wisła jest w posiadaniu piłki. Na razie tak przez te pierwsze trzy minuty gra w środkowej jest strefie boiska. Cały czas zespół z Płocka jednak przed polem karnym. Białostoczanie próbują odebrać i udało się obrońcom. To Guilherme w tej chwili wybija piłkę. W dalszym ciągu Wisła przechwytuje. A więc 0-0. Oczekiwania są tutaj oczywiście wielkie, ale jak rozmawiałem z kibicami, nawet jeśli nie uda się, jeżeli Legia wygra lub też zremisuje, a Jagiellonia tutaj zachwyci swoją grą, wszystko będzie w porządku. Tak mówią najwierniejsi fani białostockiej drużyny. 0-0. Mamy w tej chwili już piątą minutę spotkania. Aut dla drużyny białostockiej Jagiellonii. Środkowa strefa boiska. Teraz zagranie przed pole karne do Sheridana. Sheridan jednak nie opanował piłki. Trafia ona do bramkarza drużyny Wisły Płock i Tomasz Dene będzie wznawiał grę. Już rozpoczął, zagrał na prawą stronę boiska i teraz na własnej połowie przed polem karnym obrońcy drużyny Wisły Płock rozgrywają. Zagranie ponownie do bramkarza, ten wybija na środek, a więc na razie takie piłkarskie szachy w Białymstoku. 0-0 jest już prawie szósta minuta spotkania. A więc ciągle bez goli i w Poznaniu, i w Białymstoku, ale dopiero 3 minuty, 4 minuty tych spotkań za nami. Seryjne, pogrzebane marzenia, taki transparent wisi za jedną z bramek w Poznaniu, no i trudno się z tym nie zgodzić. No to prawda, że rzeczywiście w Lechu nie najlepsze nastroje, no ale... Jeżeli dzisiaj Lech wygra z Legią, to te nastroje będą ciut lepsze, ale tylko ciut lepsze, chociaż rzeczywiście seryjnie grzebią sobie marzenia. Na stadiony w Poznaniu, w Białymstoku będziemy wracać oczywiście często w tej godzinie trzeciej strony medalu, a już za chwilę po piosence będzie nadal o piłce. Pysu, żoga, zinga, chota. Vera's face burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hair space. Looking in the girl's room, not worse than Shelly's rape. Behind the McDonald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody, or maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. In the teenage way, as we explode, as we explode. ja mógłbym się do studia dodzwonić? Czy zły numer wybrałem? Aha, witam serdecznie. Ja chciałbym tylko tak wspomnieć, bo cały czas jest mowa o piłce nożnej, a fajnie też byłoby wspomnieć o żużlu, o czarnym sporcie, który na weekendy również jest odgrywany. Trzy zespoły, ja generalnie jestem kibicem Stali Gorzów i chciałbym, żeby również w Radiu 3 można by jakąś tam namiastkę żużla wprowadzić. Zaraz o żużlu wspomnimy, ale natychmiast przenosimy się do Poznania, bo zmiana w wyniku w meczu Lecha z Legią. Jan Kałucki. Gol dla Legii, drużyna z Warszawy wygrywa 1-0, a strzelcem jest Domagoj Antolić. Piękna akcja Legii Warszawa na lewym skrzydle. Tam piłkę odebrał Mirosław Radowicz, który ma na sobie kapitańską opaskę. Podał, tak można powiedzieć, w szerz bramki do właśnie Domagoja Antolicia, a ten takim płaskim strzałem tuż obok prawego słupka Matusa Puntockiego. No idealny strzał. Legia Lech 1-0. No i ten wynik oczywiście sprawia, że nieważne co wydarzy się w Białymstoku, Legia i tak będzie mistrzem Polski, ale do zakończenia obydwu meczów jeszcze dużo czasu. A propos żużla, no to my go nigdy nie zaniedbujemy. Mamy tutaj nawet eksperta Adama Maleckiego, który zawsze o żużlu mówi, gdy tylko może. A my dziś też wspomnimy, że zakończyły się już dwa mecze w Ekstralidze. Grupa Azoty Unia Tarnów pokonała 49-41. I tutaj się właśnie... Co tam, Tomku, się wydarzyło? No nic, tak. Sam ze sobą walczę. Pokonała GKM Grudziądz 41-41, natomiast Sparta Wrocław 48-42 wygrała z Falubazem Zielona Góra. O godzinie 20 rozpocznie się spotkanie Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. Świetnie. Zostajemy przy piłce? Tak jest, bo będziemy teraz mówili... Właściwie to nie my, ale wspomniany Adam Malecki porozmawiał z Piotrem Stokowcem, który od marca jest trenerem Lechii Gdańsk. Przejął drużynę w głębokim kryzysie i dopiero w przedostatniej kolejce udało mu się wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie jemu i całej drużynie. Teraz w spokoju można skupić się na przygotowaniach do kolejnego sezonu i o tych trudnych miesiącach z byłym trenerem Zagłębia Lubin rozmawiał wspomniany Adam Malecki. Tak trochę rejsem pojedziemy. Piękne okoliczności przyrody, blisko morze, tak naprawdę chyba 50 czy nawet 100 metrów stąd. Jak się panu pracuje w Gdańsku i nad morzem? Stąd też może taka forma moich zawodników, bo klimat nie służy graniu, tylko pracy. No, ostatnie dwa miesiące były bardzo ciężkie. Może raz byłem nad morzem i raz gdzieś tam ruszyłem do Biedronki bez kryptoreklamy na zakupy, a tak ciężka praca, naprawdę ciężkie 2,5 miesiąca. Zakończone happy endem, ale nawiązując do rejsu, to katastrofa była blisko. Kiedy pan w marcu podczas konferencji prasowej był przedstawiany jako trener Lechii, powiedział pan, że to był pański wybór, pańska decyzja. Długo się pan nad tym zastanawiał? Nie ukrywam, że zastanawiałem się, bo wiadomo, że decyzje są bardzo ważne w życiu. Kierowałem się możliwościami, jakie stwarza Lechia. Myślę, że świetny klub, piękny stadion, dużo kibiców, duże zainteresowanie. No można posiać i można zbierać owoce i myślę, że jestem na etapie takim też rozwojowym. Chcę się rozwijać, są większe wymagania, większa odpowiedzialność i myślę, że to jest taki kolejny duży krok w mojej karierze. No ale z drugiej strony przychodził pan w okolicznościach, które no nie były do końca sprzyjające. I trochę taka była to rosyjska ruletka. Zakręcił pan rewolwer, no i albo wystrzeli, albo będzie pustak. Lubię ryzykować. W nasz zawód jest wpisane ryzyko i no, trzeba podejmować decyzje. Czasami zero-jedynkowe, albo się w coś wchodzi, albo nie. Można czekać i no, trzeba się nie bać życia, trzeba odważnie. Czułem to, czułem ten klub, ten klimat. No nie sądziłem, że rzeczywiście jest tu tak fajnie. I także absolutnie nie żałuję tej decyzji, mimo że tych perturbacji było sporo. Choćby z Termaliką Brookbetem, prawda, gdzie dosyć mocno się to odczuło, ale z drugiej strony chciałem pana zapytać, co to znaczy w Trójmieście wygrać dwukrotnie w meczu derbowym. To, co spotkało nas po meczu na Traugutta, gdzie tysiące kibiców czekały na nas, to powiem szczerze, że moje serce zaczęło być takie coraz bardziej zielone. Słynie pan z tego, że dociera pan do zawodników, często pan mówi o tej sferze mentalnej, że potrafi pan rozmawiać z człowiekiem. Jak tutaj trzeba było te klocki poukładać? Czy to było trudne zadanie? Oj, powiem, że chyba najtrudniejsze. No tutaj to była socjotechnika, socjologia, psychologia. Ja generalnie lubię obcować z ludźmi, lubię gdzieś tam dobrze się czuję w takiej roli wykładowcy, jeśli jest oczywiście czas. Szatnia była w rozsypce totalnej. To była kompletna demolka, nie było więzi, nie było kilka grup takich powiedzmy narodowościowych czy społecznych i kompletnie rozsypana szatnia i drużyna też, no przykro mi to mówić jako trenerowi, ale kompletnie nieprzygotowana do rywalizacji. Ten cel krótkoterminowy został zrealizowany, teraz ten długoterminowy. Jakie to są cele? Mówi się o uruchomieniu akademii, chłopaków z akademii, młodych chłopaków, z czego pan słynie. Tak rzeczywiście to będzie realizowane? Na pewno chcemy iść w stronę takiego trochę odmłodzenia, odświeżenia drużyny i na pewno chcemy iść w stronę ciężkiej pracy i przygotowania. Chcę, żeby Lechia była w końcu przygotowaną drużyną do tego, żeby grać. Ludzie przychodząc na stadion na pewno chcą zobaczyć zawodników umierających za klub, zawodników zaangażowanych. Najpierw zaangażowanie, a potem fajerwerki techniczne. Musimy zacząć od najprostszych rzeczy i później będziemy dokładać kolejne elementy. Także jest co robić, bo myślę, że sporo było złych nawyków takich w drużynie na boisku i poza boiskiem. Sam pan wie, że kibice lubią przychodzić na chłopaków, z którymi się identyfikują. Adam Chrzanowski co prawda nie wywodzi się z tutejszej akademii, ale szybko pozyskał serca kibiców. Czy tutaj widzi pan młode talenty, bo też obserwował pan trochę meczów w akademii? Tak, kilku jest. Na pewno się temu przyglądamy, ale to też jest długofalowy proces. I to nie jest tak, że tutaj jest też gotowa akademia, z której będziemy czerpać latami. Na to trzeba zapracować. Trzeba ciężko pracować. Nie chcę być hipokrytą i opowiadać tutaj niestworzonych rzeczy, że teraz będzie grała młodzież i tylko młodzież. Po prostu będą grali zawodnicy przygotowani. Naszym celem jest zapełnić jak największej ilości stadion, dawać ludziom radość, a ja sam mam swoje cele. Chcę się realizować, chcę spełniać swoje marzenia. Sebastian Mira zakończył karierę. Pan w tej karierze jego uczestniczył i jako piłkarz, bo graliście razem, potem był pan jego trenerem, teraz choćby. Jak pan wspomina Sebastiana? Na pewno utalentowany chłopak i fajnie ta jego kariera się potoczyła, na pewno będą dewagacje, czy mógł wycisnąć więcej, czy nie. Skończył w zdrowiu, jest fajnym człowiekiem, zawsze był sobą, bardzo emocjonalny, dał trochę reprezentacji, dał trochę piłce klubowej i na pewno pozostanie jako taka pozytywna postać w polskiej piłce. To jest fajna jednostka, pozytywna. Jest szansa, że będzie częścią Lechii w klubie, w jakimś dalszym czasie? Z tego co wiem, to tak. Prawdopodobnie zostanie w klubie jako scout, czy w jakiejś innej roli. Natomiast tam Sebastian udziela się w telewizji, także ja życzę mu jak najlepiej i nie mam nic przeciwko temu, żeby gdzieś się znalazł tutaj w moim otoczeniu, bo to jest chłopak, który ma w sobie taką fajną aurę pozytywną bardzo. To na koniec, panie trenerze, chciałem zapytać, czy napisze pan kiedyś przewodnik, czy też taki poradnik, jak żyć z kobietami? No bo jak to jest z czterema kobietami pod jednym dachem funkcjonować? Fajnie, fajnie. Chyba tak mi było dane, że chłopak mam na co dzień w pracy, w domu są kobiety. Ja lubię kobiety, lubię przebywać w towarzystwie kobiet, może dlatego, żeby odreagować trochę i dobrze się czuję w domu i myślę, że moje dziewczyny, czyli córki i żona też nie narzekają. Mało jest tego czasu, żeby z nimi spędzić. No myślę, że nasze relacje są bardzo dobre i mój związek trwa już ponad 20 lat. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo życie rodzinne jest naprawdę poukładane, to też się przekłada na pracę. To teraz 5 kobiet, bo 3 córki, żona i Lechia. Z każdej cieszę się tak samo. Teraz czas dla mnie, dla moich córek i zawodnicy też kazali mi odpoczywać, bo chyba nie zdają sobie sprawy, jak ciężka praca ich czeka wkrótce. W trzeciej stronie medalu, że nasi goście wybierają muzykę z dedykacją, więc ma pan 2 córki już na studiach, 1 komunia, to może tym dziewczynom trzeba zadedykować jakąś piosenkę. Proszę bardzo. To ja może zadedykowałbym wszystkim i moim córkom, i radiosłuchaczom oraz kibicom Lechii piosenkę jednej z moich ulubionych autorek tekstów Agnieszki Osieckiej, Zielono mi. Kominie szurum burum, a na polu wiatr na wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko. No to znów jesteśmy w Poznaniu. Jan Kałucki, czy zmienił się wynik meczu Lecha z Legią? Nie, cały czas Legia Warszawa wygrywa 1-0. Lech cały czas atakuje. Już miał chyba 5 rzutów rożnych, ale piłka nie znalazła drogi do siatki, do bramki, którą pilnuje Arkadiusz Malasz. W tej chwili w polu karnym padł jeden z zawodników Lecha. Kibice domagają się rzutu karnego, ale sędzia, gwizdek sędziego milczy. Tak jest. Lech Poznań, Legia Warszawa 0-1. A przenosimy się natychmiast teraz do Białegostoku. Może tam coś się wydarzyło. Jagiellonia gra z Wisłą Płock i musi wygrać. Jacek Dąbrowski. W tej chwili chwili 19 minuta spotkania w dalszym ciągu 0-0, ale od dobrych kilku minut Jagiellonia przeważa i stwarza sobie groźne sytuacje. W 12 minucie Guilherme strzelał z około 25 metrów. W 18 minucie Pospisil wymienił bieg pole karne, wymienił się podaniami z Sheridanem. Niestety nic z tej akcji dla Jagiellonii oczywiście nie wyszło. Piłka została wybita przez obrońców drużyny płockiej na rzut rożny. A w tej chwili od własnej bramki rozpoczynać będzie golkiper Wisły Płock. Troszeczkę spadła tutaj atmosfera i ta euforia kibiców białostockiej Jagiellonii po tym, jak dowiedzieli się, że w Poznaniu Legia prowadzi, ale w dalszym ciągu wiara jest. Głośny doping tych kibiców, którzy znajdują się za bramką w tej chwili Mariana Kelemena. W Białymstoku wszyscy wierzą w sukces, ale na razie wciąż 0-0. Jeszcze 70 minut, białostoczczanie. Jeszcze 70 minut. Białostoczanie. Kibice Jagiellonii, trzymajcie kciuki za swoją drużynę. W Poznaniu robią co mogą, ale mogą na razie niewiele. Lech, Legia na razie 0-1. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a No cóż, w Białymstoku muszą uzbroić się w cierpliwość, bo tam 0-0, a Lech ciągle przegrywa z Legią 0-1. Ale ciśnie naprawdę i to bardzo mocno. Ale chodzi o to, by bramki strzelać. Przenosimy się teraz na rajdowe trasy. Belg Thierry-Neuville, jadący Hyundai Mi-20 WRC, wygrał rajd Portugalii 6. rundę Mistrzostw Świata i awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Ale cieszymy się z tego, bo Łukasz Pieniążek, jadący z Przemysławem Mazurem, z Kodą Fabią R5, zajął drugie miejsce w WRC 2 i był w klasyfikacji generalnej 10. To są Mistrzostwa Świata, przypomnę. Łączymy się z Portugalią przy telefonie Łukasz Pieniążek. Halo Łukasz? Halo Łukasz? Nie ma Łukasza. A jeszcze przed chwilą był. No więc spróbujemy za moment. Halo Łukasz? Halo Łukasz, Portugalia daleko, Portugalii nie słyszymy Łukasza. W związku z tym, co możemy zrobić? Możemy poczekać chwilę, możemy połączyć się z Poznaniem, możemy połączyć się z Białymstokiem. Kilka jest rozwiązań, ale moment. Walczymy. Możemy opowiadać swoimi słowami. Co dzieje się w Poznaniu? W Poznaniu zielone boisko, ubrani na ciemno. Jakie ma być niebieskie? Dobrze, może być w tej chwili Poznań. No, musimy poczekać na połączenie z Łukaszem. Nie. Ach, myślałem, że się zmieni wynik w Białymstoku. Było bardzo blisko, ale nie zmienił się na szczęście. Dobrze, to łączymy się w takim razie z Poznaniem. Halo Poznań. Witam, dzień dobry. Legia od początku gra pressingiem, pokazuje, że jest bardzo zdeterminowana w tym meczu i zamierza wywieźć z Poznania komplet punktów. Lech natomiast początkowo zamrożony, próbuje atakować skrzydłami, piłkę wyprowadza albo Majewski, albo Jóźwiak, ale wynik bez zmian. Legia cały czas wygrywa 1-0. W 20 minucie huknął tak mniej więcej z 25 metrów Darko Jeftić, ale Arkadiusz Malasz czujnie w bramce. Teraz jest fragment przewagi Lecha. Piłka właściwie nie opuszcza połowy Legii. Drużyna z Warszawy postawiła autobus w swoim polu karnym. Jak na razie bezbłędnie gra w obronie. Obronie lekko podziurawionej, bo przypomnę, że nie gra tutaj Michał Pazdan. Okazało się, że jego kontuzja jest dużo bardziej poważniejsza niż się wydawało. Teraz rzut rożny dla ekipy Kolejorza. Chyba już 6 albo 7 w tym meczu. Do piłki właśnie podszedł Darko Jeftić. Dośrodkowanie, ale piłka ponownie poza boiskiem. Lech Poznań, Legia Warszawa 0-1. Mówił Jan Kałucki, a my ponawiamy heroiczną próbę połączenia się z Łukaszem Pieniążkiem. Halo, dobry wieczór, Łukasz. Dobry wieczór, witam serdecznie. Tym razem się udało, przed chwilą opowiedziałem o całej historii, o zwycięstwie Neuvilla, o twoim 10. miejscu w klasyfikacji generalnej, o drugim miejscu w WRC2 i wszystko to w powietrze, bo nie słyszeliśmy się. Łukasz, wielkie gratulacje za ten wynik, bo wynik znakomity, 10. w generalce, drugie miejsce w WRC2. Powiedz, czy jechałeś do Portugalii na eliminację rajdowych Mistrzostw Świata z taką nadzieją, że ten wynik będzie aż tak dobry? No powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. Wiedziałem, że jesteśmy silni, mieliśmy dobre przygotowanie do tego rajdu. Odbyliśmy udane testy przed rajdem. Znaleźliśmy dobre ustawienia samochodu, który prowadził się znakomicie. Także to wszystko do kupy wzięte daje pewność dla kierowcy, pewność jazdy i mogłem cisnąć, jechać swoim maksymalnym tempem i skończąc właśnie tak dobrym wynikiem. Tym bardziej, że procentują doświadczenia zebrane na trasach Mistrzostw Świata. Ty te trasy z Portugalii już znałeś wcześniej, prawda? Tak, to miało duże znaczenie właśnie w naszym wyniku. Ta znajomość trasy, zebranie doświadczenia w zeszłym roku, kiedy to jechaliśmy dużo wolniejszym tempem, ale przejechaliśmy wszystkie trasy, więc w tym roku mogliśmy tą wiedzę wykorzystać i jak widać opłaciło się. I skończyliśmy na drugim miejscu. Telefony pewnie rozgrzane i twoje, i Przemysława, bo sukces jest wielki. Co to zmieni w rozwoju twojej kariery? No i jakie najbliższe plany? No, mam nadzieję, że doda to napędu do mojej kariery i zaczniemy się piąć w górę. Liczę też na jakieś dodatkowe wsparcie w naszym programie startów. Mam nadzieję, że tych rajdów będziemy mogli jeździć jak najwięcej, żeby tych kilometrów w samochodzie rajdowym przejeżdżać. A najbliższy start, Łukasz, najbliższy start? Najbliższy start to będzie rajd Sardynii już za 10 dni. Wyjeżdżamy na Sardynię. Rajd rusza za niecałe 3 tygodnie, więc wracamy do rywalizacji też na odcinki szutrowe już niedługo. Łukasz, dziękuję bardzo za połączenie, dziękujemy za emocje, no i gratulujemy wspaniałego sukcesu. Z Portugalii mówił Łukasz Pieniążek, który zajął 10. miejsce w rajdzie Portugalii. Za chwilę już Sardynia, tam Łukasz spotka się z Kajetanem Kajetanowiczem, który wraca do Mistrzostw Świata. Jeżeli chodzi o piłkę, to Lech przegrywa z Legią 0-1, a w Białymstoku też bez zmian, bez goli, czyli Jagiellonia, Wisła Płock 0-0, chociaż tutaj sytuacja wygląda tak, że to nie Jagiellonia, a Wisła Płock bardzo mocno naciska. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Canter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, szybkie samochody, które gonią świat. Szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kół. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nasz świat przyspiesza. Halo, dzień dobry. Proszę, żeby redaktorzy coś powiedzieli na temat Górnika Zabrze. Jak tam jest, bo ja jadę samochodem i chciałbym coś usłyszeć na ten temat. Jest bezbramkowo, czyli Górnik remisuje z Wisłą Kraków 0-0. Jeżeli chodzi o spotkanie w Kielcach, to Korona przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-1, w Białymstoku po 0. W Poznaniu Lech przegrywa z Legią 0-1. Tak jest, wyjąłeś mi to z ust. Za 22 minuty godzina 19. No i tymczasem zameldował się tutaj ukradkiem kolejny gość, Jędrzej Hugo Bader z firmy Havas Sports. Witaj, Jędrzej. Dzień dobry, cześć. I z Jędrzejem będziemy rozmawiali o opublikowanym w tym tygodniu raporcie dotyczącym aktywności sportowej dzieci w Polsce. Jędrzej, co to za raport i co z niego wynika? Na razie takie pytanie rozgrzewkowe, potem się jakoś tam zagłębimy w szczegóły. Raport powstał w związku z akcją Dzieciaki do Rakiet, która już trzeci rok w Polsce promuje tenis wśród dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, no bo to oni dzieciaki wysyłają na kort. Tenis to jest fajny sport dla dzieci, bardzo duże możliwości są, żeby dzieciaki się rozwijały właśnie poprzez ten sport. My ten sport chcemy promować, dlatego też powstał raport, który no pokazuje, jak wygląda całe tło problemu, jak wygląda ta aktywność dzieci i młodzieży. Raport powstał, został przygotowany przez Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas, który jest organizatorem akcji Dzieciaki do Rakiet. No to jak wygląda to tło, bo tło jest niepokojące. No jest niepokojące, są normy Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią o tym, że dzieci i młodzież powinny być aktywne fizycznie codziennie, co najmniej przez godzinę. I jeśli weźmiemy tutaj taką grupę od 11 do 15 lat, to jedynie co czwarte dziecko wypełnia te normy. Tak, tak, zgadza się. No niestety sport tutaj, czy aktywność fizyczna przegrywa z telefonami, tabletami czy telewizorami. No i to jest niepokojące. Powiedz, dlaczego ważna jest aktywność w rozwoju dzieci? Bo chodzi o stronę i fizyczną, a oczywiście też umysłową, prawda? Tak, tak, tak, zdecydowanie. Jedna strona to jest ta fizyczna, jedna strona to jest otyłość, która się pojawia w momencie, kiedy nie jesteśmy aktywni, ale z drugiej strony są to też takie kwestie, że ruch, że aktywność pozwala na lepiej się koncentrować, lepiej się rozwijać. Krótko mówiąc, wiedza lepiej wchodzi dzieciakom do głowy, jeśli te dzieci są aktywne, jeśli się ruszają i te organizmy w odpowiedni sposób się rozwijają. I budują też dzieciaki pewność siebie, prawda? Przez sport. Tak, zdecydowanie. To są też bardzo, bardzo istotne rzeczy. Pewność siebie, umiejętność radzenia sobie z problemami, radzenia sobie z porażkami, które później przez całe życie będą nas spotykać. Umiejętność radzenia sobie w grupie. Tak, rywalizacji, współrywalizacji, pracy zespołowej. To wszystko daje nam sport. To może zrobimy krótką przerwę, bo zmienił się wynik w Białymstoku. Jacek Dąbrowski, mecz Jagiellonia z Wisłą Płock. Halo Jacku. Ja mogę na razie zamienić w Jacka Dąbrowskiego, ale rzeczywiście nie mamy jeszcze połączenia z Białymstokiem. Tyle, że rzeczywiście Jagiellonia ciśnie, ale w przypadku podobnie jak meczu w Poznaniu, to Kante zdobył Jose gola Kante, tak jest. W Wisły. To za moment wrócimy do Białego Stoku, natomiast wracamy do rozmowy z Jędrzejem Hugo Baderem. Jędrzej, niestety jest tak, że tak wynika z raportu, że tutaj negatywną rolę często odgrywają rodzice, bo to oni często wypisują zwolnienia z WF-u. No właśnie, to jest przerażające, że jest tak wiele zwolnień z WF-u wypisywanych właśnie przez rodziców, a nie przez lekarzy. Zresztą również z naszego raportu wynika, że co piąty uczeń w ciągu roku zostaje zwolniony z więcej niż 5 lekcji przez rodziców właśnie. Ja rozumiem, że gdzieś tam jakaś jednostkowa sytuacja może się zdarzyć, dziecko się nie za dobrze czuje, coś się dzieje jednorazowo, może się zdarzyć takie zwolnienie, ale 5 takich zwolnień w ciągu roku to już jest dużo. W ogóle jakość WF-u w Polsce, jakość lekcji wychowania fizycznego jest dobra. Jakość, ilość, gdzieś tam, jeśli patrzymy no przez pryzmat... poza klasami 1-3, kiedy to nauczyciele, którzy prowadzą to nauczanie początkowe, muszą się również bawić w nauczycieli WF-u, to nie jest dobry pomysł, ale to tak abstrahując. No tak, to prawda, rzeczywiście tutaj ta specjalizacja na pewno jest istotna. Natomiast generalnie, jeśli porównujemy Polskę do innych krajów europejskich, to wypadamy korzystnie, jeśli chodzi o samą jakość lekcji WF-u. Natomiast problem jest, jeśli dzieciaki po prostu są z tych lekcji zwalniane. Poza tym z biegiem lat widać dość duże dysproporcje między chłopcami i dziewczynkami. To znaczy, niekorzyść dziewczynek, prawda? Tak, niestety tak. Dziewczynki w większym stopniu i szybciej gdzieś tam się wymiksowywują z tej aktywności fizycznej, zarzucają ją i tutaj również dość duże dysproporcje rosną. Mówiliśmy o tej negatywnej roli rodziców, porozmawiamy o pozytywnej, bo jeżeli w domu rodzice uprawiają sport, to też przekłada się na aktywność dzieci, bo one też ten sport po prostu uprawiają. Tak, zdecydowanie tak. Z badań wynika, że znacznie bardziej aktywne są dzieci, które wyrosły w aktywnych domach, czyli są wychowywane przez rodziców, którzy również są aktywni. Tutaj różnice są ogromne między właśnie takimi dziećmi z takich domów, a tymi, których rodzice nie uprawiają sportu. Zresztą podobne przełożenie ma wysoka jakość komunikacji w rodzinie. Widać również tutaj te dysproporcje na korzyść tych domów, gdzie panują fajne relacje. Gdzie się na przykład jada razem, prawda? Tak, tak. No, wspólne obiady to jest też taka podstawa tego wspólnego życia w rodzinie. Tam, gdzie tego nie ma, widać, że dzieci też są mniej aktywne. Pewnie wiąże się to gdzieś tam z takim zjawiskiem, że rodzice być może nie do końca dziecko wspierają. No to wsparcie w początkowych latach uprawiania sportu, uprawiania aktywności jest kluczowe. I tu stawiamy kropkę. Bardzo ciekawy raport. Jędrzej Hugo Bader z firmy Havas Sports. Drodzy rodzice, namawiajmy dzieci do sportu, oderwijmy je od komputerów, od laptopów, od tabletów. Godzina dziennie, tak Jędrzej? Minimum. Godzina dziennie minimum i wtedy będą się dzieciaki lepiej uczyć, harmonijnie rozwijać, będą skoordynowane i tak dalej, i tak dalej. No i wypada tylko jeszcze poprosić rodziców, żeby spróbowali w to uwierzyć, że rzeczywiście to działa. Odpływa tytuł mistrzowski Jagiellonii, bo Legia wygrywa w Poznaniu, a Jagiellonia przegrywa u siebie z Wisłą Płock. Halo, Jacek Dąbrowski. Witam serdecznie. 39 minuta w tej chwili się rozpoczęła. No i niestety smutek w Białymstoku. Jagiellonia od 4 minut przegrywa 0-1. Prowadzenie dla drużyny z Płocka zdobył Jose Kante, który strzałem w zamieszaniu podbramkowym z około 16 metrów silnie strzelił po ziemi. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Żółto-czerwoni protestowali, że jeden z zawodników był na pozycji spalonej. Co prawda piłki nie dotknął, ale przeszkadzał bramkarzowi. Sędzia jednak nie zwracał uwagi, nawet nie sprawdził systemu VAR i bramkę uznał, a więc Jagiellonia w tej chwili przegrywa, a gra toczy się w środku boiska. Drużyna z Płocka kontroluje sytuację, bo dla niej jest to oczywiście bardzo korzystny wynik, jeśli chodzi o grę w europejskich pucharach, ale teraz Jagiellonia blisko pola karnego, są żółto-czerwoni, tracą jednak piłkę, nic się nie zmienia, 40 minuta na zegarze, Jagiellonia w tym stoku przegrywa z Wisłą Płock 0-1. Zmienił się wynik w Zabrzu, Górnik wygrywa z Wisłą Kraków 1-0, w Kielcach bez zmian Korona przegrywa z Zagłębiem Lubin, zatem na tę chwilę Górnik Zabrze zagra w europejskich pucharach. No i dodajmy jeszcze, że bez zmian w Poznaniu, tam Lech przegrywa z Legią 0-1. Na chwilę odetchniemy od piłkarskich emocji, bo w Warszawie zakończył się 8. Kongres Polska Wielki Projekt. To cykl debat, gdzie dyskutuje się o wyzwaniach, które stoją przed naszym krajem. Jeden z paneli dotyczył sportu, na którym był Jan Kałucki. Kilka lat temu były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Leo Benhaker, apelował do ludzi szeroko pojętego sportu, aby wreszcie wyszli z drewnianych chatek. Chodziło mu w dużej mierze o to, aby Polska otworzyła się na świat i go bez większych kompleksów zdobywała. W zakończonym dzisiaj kongresie Polska Wielki Projekt dyskutowano m.in. o tym, czy polski sport wyszedł już z tych drewnianych chatek, jak sukcesy naszych zawodników mogą pomóc w budowaniu wizerunku naszego kraju za granicą oraz jak przekuć sukces sportowy w rozwój sportu amatorskiego. Jednym z prelegentów był minister sportu i turystyki Witold Bańka. Na sport trzeba spojrzeć perspektywicznie, długofalowo, strategicznie, budując potencjał polskiego sportu w oparciu o fundamenty, o sport dzieci, młodzieży, o sport powszechny, wzmacniając i stwarzając odpowiednie warunki sportowcom do trenowania i to się dzieje. Trzeba o tym też głośno mówić, ogromnej roli sportu w wielu obszarach, w obszarze gospodarczym, w obszarze szeroko pojętym ekonomicznym, społecznym, socjologicznym, wychowawczym, promocyjnym. Sport ma tak naprawdę wpływ na wszystkie te obszary. Nie ma lepszej promocji Polski niż sukces naszego biało-czerwonego reprezentanta, bo sport ma moc łączenia, ale także ma moc właśnie pokazywania, że to jest Polska. Cieszmy się tym sukcesem i czujmy, że to jest taki też nasz sukces. Kiedy nasz zawodnik czy nasza zawodniczka wygrywają, to my jako Polacy mamy prawo ogrzewać się w tym sukcesie. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się ogrzać w sukcesie Marii Andrzejczyk, naszej oszczepniczki, która powoli wraca do startów po kontuzji barku. Czwarta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro powiedziała, jakie są jej zdaniem największe wyzwania polskiego sportu. Ta era digitalizacji jest chyba największym problemem, chociaż mogłoby się wydawać, że to jest duży plus, że jest coraz mniejsza aktywność fizyczna wśród młodzieży, dzieci. Trzeba jakoś inaczej do nich dotrzeć, trzeba jeszcze bardziej to robić, pokazywać, nie wiem, drastyczne zdjęcia z efektów braku aktywności fizycznej. Trzeba coś robić w tym kierunku, bo no nie będzie dobrze. Podczas spotkania mogliśmy usłyszeć, że o sport zawodowy nie powinniśmy się jakoś specjalnie martwić. Dużo więcej pracy czeka nas, jeśli chodzi o sport powszechny. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, Marek Citko, nie wyklucza, że zbliżający się wielkimi krokami mundial w Rosji sprawi, że kibice znów masowo zaczną uprawiać futbol. Jest jednak jedno ale. Zobaczymy od wyniku, ale na pewno trzeba dawać w bodźce dobre przykłady, statystyki, że jeżeli więcej ludzi uprawia sport, jest mniej zachorowań. I myślę, że ta świadomość w ludziach zmienia się. Ja myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o ten sport, jest w rękach rodziców. My musimy zmuszać te dzieci. Musisz, bo jak pojedziesz, to później lepiej się czujesz. Zaproszeni goście wielokrotnie podkreślali, że potrzebne są działania długofalowe. To one będą generować sukcesy i tylko wtedy będzie można mówić o marce Polski Sport. Marce, która będzie znana na całym świecie. Od kogo więc brać przykład? Może od Brytyjczyków, którzy na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w klasyfikacji medalowej byli w czwartej dziesiątce, a 20 lat później w Rio de Janeiro byli drudzy. Maria Andrejczyk ma inny pomysł. Uważam, że nie powinniśmy się wzorować tylko na jednym kraju. Wzorce warto czerpać z paru narodowości, może nie tylko narodowości, ale generalnie patrzeć na to, co komu wychodzi i właśnie na tej podstawie odtwarzać wzorce swoje. Sięgać do historii polskiej, nie tylko polskiej, również innych krajów. Wszechstronność będzie tutaj najlepszym krokiem ku temu, by poprawić jakość sportu. Budowanie marki Polski Sport nie należy do rzeczy łatwych. W latach 90. niektórzy kompletnie przespali moment, w którym nasi reprezentanci odnosili wielkie sukcesy. Wtedy można było pomyśleć nad porządnym programem, gdzie wyłapywano by talenty na miarę Roberta Lewandowskiego, które następnie byłyby poddawane szkoleniu z prawdziwego zdarzenia. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletyki Sebastian Chmara przyznaje, że Zachód nam odjechał, ale coś na szczęście się zmieniło. Gonimy tych najlepszych. A skoro gonimy ich, to pytanie. Gdybyśmy mieli dziś porównać polskiego sportowca do samochodu, to jakim by on był? Solidnym Volkswagenem czy romantyczną Alfą Romeo? A wiesz co? To ciekawe pytanie. Ja myślę, że to też zależy od dyscypliny sportu, od konkurencji nawet, którą dany zawodnik uprawia. Robert Lewandowski to z pewnością nie Volkswagen, a zdecydowanie droższa marka. Kamil Stoch, może zwiewna, delikatna, ale też luksusowa. Drużyna siatkówki to taki solidny samochód, ale myślę, że solidny Mercedes, Tomek Majewski czy Piotrek Małachowski to bardziej takie solidne amerykańskie tiry, więc myślę, że można by było tutaj tych porównań znaleźć wiele, ale wszyscy mają tę część wspólną, że wzbudzają zainteresowanie, bo spoglądając na piękne Ferrari czy na super wyposażonego traka, zawsze na niego spoglądamy i zawsze mamy z tym związane pozytywne emocje. I oby tych pozytywnych emocji było jak najwięcej. Wracając jeszcze do początkowych słów Leobenhakera, polski sport na szczęście wyszedł już z drewnianej chatki. Teraz szuka odpowiedniej ścieżki, a Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku mają nam dać odpowiedź, czy obraliśmy właściwą drogę. No, jeżeli chodzi o porównania związane z samochodami, rzetelnie czy romantycznie, to zawsze niebezpieczny wybór. No to rzetelnie czy romantycznie w Białymstoku. Jacek Dąbrowski, czy zmienił się wynik spotkania Jagiellonia-Wisła Płock? Zmienił się wynik. Chciałbym poinformować wszystkich słuchaczy Trójki i nie tylko wszystkich kibiców, że Jagiellonia wraca do gry. Jest 1-1. Tuż przed przerwą dośrodkowywał z prawej strony boiska Taras Romańczuk. Tak dobrze dośrodkowywał, że piłka trafiła na głowę Iwana Runie, który z 11 metrów naprawdę precyzyjnie uderzył. Jeszcze próbował bramkarz Wisły Płocki ją złapać, ale wpadła ona do siatki i tym samym ożyły nadzieje kibiców Jagiellonii Białystok, że ten mecz można wygrać i odwrócić losy Mistrzostwa Polski. Oczywiście wiele zależeć będzie jeszcze od postawy Lecha Poznań i Legii Warszawa, ale tutaj w Białymstoku Jaga wraca do gry. Ciekawa będzie ta druga połowa. Wszyscy powrócili do nadziei, a więc zapowiada się naprawdę atrakcyjnie 1-1 po 45 minutach meczu Jagiellonia Białystok Wisła Płock. A na razie Lech Poznań nie gra ani dla siebie, ani dla Jagiellonii. W Poznaniu jest Jan Kałucki. Tak, za nami pierwsza połowa. Lech przegrywa 0-1. Lech czyha, dłużej utrzymuje się przy piłce, szuka swojej szansy, częściej strzela, ale brakuje dokładności w tym najważniejszym momencie. Dodatkowo Legia praktycznie wyłączyła Christiana Gytkiera, a więc najskuteczniejszego napastnika Kolejorza. Początek meczu dla Legii, początek, który został udokumentowany golem w 9 minucie. Fatalna straja Wujadinowicza. Radowicz przejął piłkę, podał do Antolicia, a ten takim plasowanym strzałem w długi róg zdobył bramkę. Z każdą kolejną minutą Kolejorz atakował coraz śmielej. Na lewej stronie szarpał Jóźwiak, dla którego to jest 200. występ w Ekstraklasie, ale wynik bez zmian. Po pierwszej połowie Legia wygrywa 1-0, a to oznacza, że na obecną chwilę mistrzem Polski jest drużyna z Warszawy. Trzecia strona medalu. Trzecią stronę medalu zakończymy kolarstwem w studiu Henryk Sytner. Henryku, uczestniczyłeś wczoraj w wielkim wydarzeniu rowerowym. Tutaj do mikrofonu, Henryku, poprosilibyśmy. Czesław Lang zaskakuje fanów kolarstwa. Od lat organizuje maratony rowerowe, nie wspominając już o Tour de Pologne. Ale tym razem urządził prawdziwy festiwal kolarski. W warszawskim Wilanowie rywalizowali w jednym peletonie zawodowcy z amatorami i to był strzał w dziesiątkę. Czesław wie, że nic tak nie mobilizuje amatorów jak walka z profesjonalistami. W sobotę rywalizowali zawodnicy na rowerach górskich. Do wyboru mieli trzy dystanse: mini około 30 km, medio 64 i giga aż 101 km po leśnych, szutrowych drogach, wertepach i kocich łbach. W tym najdłuższym wyścigu triumfowali zawodowcy, ale amatorzy trzymali się dzielnie, przyjeżdżając w czołówce. Gospodarze chcieli sprawić radość dzieciom, stąd wyścig o Puchar Ministra Sportu i Turystyki oraz parada rodzinna, gdzie obok najmłodszych startowali ich rodzice, a nawet babcie i dziadkowie. To wszystko w sobotę, a dziś kolejne emocje w wyścigu szosowym. Kolarze mieli do wyboru dwa dystanse, 46 i 104 km. Na starcie m.in. dawne sławy polskiego kolarstwa. Oczywiście Czesław Lang, zwycięzca Tour de Pologne w 1980 roku. Gospodarz imprezy w Wilanowie dał oczywiście przykład. Obok niego Lechosław Michalak, który wygrał wyścig dookoła Polski w 1977 roku. Ścigał się również Krzysztof Sójka. W sumie ponad 1200 uczestników brało udział w kolarskim święcie. Nic, tylko bić brawo. Dziękujemy, Henryk Sytner. Ja Ciebie, Tomku, widzę w tym wyścigu w wersji giga po kocich łbach. Jeżeli chodzi o wyniki pozostałych spotkań poza Poznaniem Białymstokiem, to Korona przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-1, a Górnik Zabrze 1-0 wygrywa z Wisłą Kraków. No i żegnamy się. Tak trochę smutno. Tomasz Gorazdowski. Mi wcale nie jest smutno. Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy i do usłyszenia w trzeciej stronie medalu za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę, bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie od poniedziałku. Saturn. Technologia tak ma. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz nowy crossover T-Roc. Już za 516 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o Tobie wszystko i rozumie Cię bez słów. Zawsze czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno Cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Tu Tomasz Kamel. Czy może być coś lepszego niż stan nielimitowany dom Wi-Fi z super smartfonem Huawei Mate 10 Lite? Może! Dwa smartfony Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Tak, w cenie jednego. A do tego telewizja Play Now z pakietem sport lub pakietem dla dzieci. Fajnie? Fantastycznie. To najlepsza oferta na rynku. Przejdź do Play. Wybierz stan nielimitowany dom Wi-Fi z dwoma smartfonami Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.